وقت خیر کوچولو. وای فردا چه روزیه بچه های گلم، چه روز مبارک و خجسته ای. این برنامه شروع شد. به نام خدایی که برای ما کلی چیزای زیبا آفریده. سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم. بله داشتم میگفتم فردا مصادفه با سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها. بله این روز رو به همه شما تبریک میگم، همینطور به بزرگترهای توی خونه. خب گلگل یای من، شما میگین که در آینده چی کاری میخواین بشین؟ میخواین فکر کنین؟ اصلا چی شغلی پر از مهربونیه؟ بازم میخواین فکر کنین؟ خیلی خوب فکر کنین. بریم سر وقت قصه امشب که اسمش هست چه شغلی پر از مهربونیه. خانم معلم کنار تخته کلاس رفت و گفت بچه های خوبم، ما شغل های متفاوتی داریم. مهندس، دکتر، خیاط، نقاش، به نظر شما آدم ها در چه شغلی مهربون ترن؟ چند نفر از بچه های کلاس دستشون رو بالا بردن تا جواب بدن. اما خانم معلم گفت عجله نکنین. خوب در مورد این سوالم فکر کنین. بعد چند خطی بنویسین. شما تا فردا وقت دارین. راستی به بهترین انشای کلاسم جایزه میدم، یه جایزه خیلی خوب. اون روز وقتی مدرسه تموم شد نرگس کوچولو اومد و میخواست زودتر انشایی رو که خانم معلم گفته بود بنویسه. برای همین دائم به شغلی فکر میکرد که پر از مهربونی باشه. نرگس میخواست بهترین و زیباترین انشا رو بنویسه. اون به خاطر همین کنار مادر رفت تا با مامان مشورت کنه. پرسید مادر جون به نظر شما چه شغلی بیشترین مهربونی توشه؟ مادر فکر کرد و گفت عزیزم برات بگم که پلیسا خیلی مهربونن چون امنیت رو برقرار میکنن. نرگس لبخندی زد و به پلیسای مهربون فکر کرد. بعد نرگس کوچولو کنار عزیز خانم رفت و پرسید عزیز خانم به نظر شما چه شغلی پر از مهربونیه؟ عزیز خانم گفت عزیزم معلم‌ها خیلی مهربونن. اونا با حوصله خوندن و نوشتن رو به بچه‌ها یاد میدن. نرگس یاد معلم مهربون خودش افتاد. پدر نرگس کوچولو تلویزیون نگاه میکرد. نرگس کوچولو کنار پدر رفت و گفت بابا میشه به این سوال من پاسخ بدین؟ بابا کمی فکر کرد و جواب داد عزیزم به نظر من رفتگرها خیلی مهربونن. اونا با صبر و حوصله همه جا رو تمیز میکنن، نمیذارن تو کوچه ها و خیابونا آشغال و آلودگی باشه. نرگس یاد صدای جاروی افتاد که نیماهای شب از کوچه میشنید و متوجه میشد آقای رفتگر مهربون در حال تمیز کردنه. در همون موقع تلویزیون تصویر پرستاری رو نشون میداد که سالها با مهربونی از هر مریضی مراقبت کرده و می گفت من به بیماران لبخند می زنم تا اونا کمی حالشون بهتر بشه، دردشونم کمتر بشه. نرگسم لبخند زد. و به این فکر کرد که پرستارا خیلی مهربونن. اونا با صبر و خوش اخلاقی به مریضا کمک میکنن. تمام صحبتهایی رو که مادر و پدر و عزیز جون گفته بودن در مورد شغلهای مختلف همه عالی بود. اما نرگس دوست داشت از مهربونی پرستارا انشا بنویسه. آخه اون خوب یادش بود سال گذشته که چند روزی توی بیمارستان خوابیده بود، خیلی میترسید. اما پرستار مهربون به اون کمک کرده بود، برای شعر خونده بود و خداسه با مهربونی از اون مراقبت کرده بود. بله بچه ها، نرگس کوچولو تصمیمشو گرفت. اون در مورد مهربونی پرستارا نوشت و بعد آرزو کرد که برنده بشه و جایزه بهترین انشا رو بگیره. عزیزای دلم، امیدوارم قصه رو پسندیده باشید. همونطور که قبلا گفتم، یعنی در ابتدای قصه‌مون، فردا مصادفه با سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، در این حال روز پرستار. چه روزی! این روز رو به همه پرستارا بچه ها تبریک میگیم. پرستارا خیلی نازنینن، خیلی زحمت میکشن. در ضمن بهتون بگم که انشای نرگس کوچولو اول شد و جایزش هم گرفت و خانم معلم به همه بچه ها هدیه داد. انشالله این قصه رو پسندیده باشین. بازم تبریک میگم به شما و از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.